Dobry wieczór wszystkim radiosłuchaczom Radia Bemowo FM. Jak co środę po 22 rozpoczynamy gramofon, tym razem 63. Po tej stronie wita się z wami Grzegorz Helak, jak co tydzień. Prowadzę audycję o elektronicznej rozrywce oraz elektronice użytkowej. Dzisiaj jestem na razie sam, ale być może już niedługo dołączy do mnie Krzysztof Bujniewicz, jeżeli tylko zdąży na kolejny autobus Ikarus. Natomiast o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj na pewno stałe punkty programu, czyli premiery, najważniejsze premiery zbliżającego się tygodnia. Oprócz tego kącik Game Music, czyli prezentacja Arkadiusza Haratyma z portalu gamemusic.pl. Dwóch utworów, które dla was wybrał. Ja te utwory już znam, wy, żeby je poznać, będziecie musieli chwilkę jeszcze poczekać. Będzie jeszcze na pewno 10 najlepiej sprzedających się pozycji na Wyspach Brytyjskich, no i garść nowości z różnych portali, serwisów, blogów internetowych. Myślę, że warto będzie zostać z nami przez najbliższe 2 godzinki, jeśli wytrwacie, to my również. Zapraszam was na gadu gadu 2426 3353, to jest numer, ewentualnie na Facebooka pod adresem gramofon.fm możecie nas spokojnie znaleźć. Zaczniemy od polskiej kapeli, polskim akcentem. Jakby ktoś się nie zorientował, to od razu powiem, że zespół nazywa się Kamp. No i się rozgadałem, moi drodzy. Gramofon 62 rozpoczynamy. Na gadu jesteście i bardzo dobrze. Fajnie, że od samego początku już się udzielacie. Tak, moi drodzy, jest to audycja niezależna, jest to radio niezależne, możecie mówić co chcecie. Nie płacą nam za to, także my też mówimy to, co chcemy. Śmiało zachęcam was do wyrażenia swojej opinii. Zaczniemy od premier. Premiery, które nas czekają w najbliższym tygodniu, jeżeli chodzi o elektroniczną rozrywkę, o gry wideo. To właściwie niewiele tutaj się dzieje, szczerze mówiąc. Gotham City Impostor to jest gra, która wyszła wczoraj i to jest jeden z tytułów, które można na pewno polecić przynajmniej do sprawdzenia na Xbox Live Arcade i na PlayStation Network dostępna. Również na platformie Windows Live czy Windows Game, jakoś tak się chyba u nich to nazywa, na platformach PC. W każdym razie na wszystkie trzy platformy jest dostępna. Oczywiście wszyscy oszuści z Gotham są dostępni. Jest to takiego swojego rodzaju strzelanka wydawana przez Warner Bros., czyli zupełnie studio ściśle związane z Batmanem i z tym, co mogliście zobaczyć w tamtym roku. Myślę, że chociażby z tego względu warto zajrzeć do kontentu tej gry. Kolejną pozycją, która pokaże się w przyszłym tygodniu, jest Crash 3D na 3DS-a, Nintendo 3DS-a oczywiście. No i to jest gra, o której wiem niewiele, szczerze mówiąc, ponieważ nie śledzę od jakiegoś czasu tak namiętnie konsoli Nintendo jak jeszcze kilka miesięcy temu. Wiem jedno, nie należy tego mylić z starym, dobrym Crashem Bandicoot, czyli z tą grą platformową. To jest coś zupełnie innego. Nie wiem, czy godnego uwagi. To musicie wy mi podpowiedzieć. Tyle, jeżeli chodzi o premiery najbliższego tygodnia. Niestety jest ich niewiele. No ale styczeń to jest taki troszeczkę okres posuchy. O, widzę, że zjawił się już Krzysztof Bujniewicz. Wstrzyknął sobie amfetaminę już do nosa i zaraz tutaj siądzie koło mnie. Także przy następnym wejściu możecie się go spodziewać. Ale nie tylko jego, bo przy następnym wejściu będzie również Arkadiusz Haratym z portalu gamemusic.pl i przedstawi wam dwa utwory z gier. Także jeżeli chodzi o premiery, to będzie wszystko. Crash 3D i Gotham City Impostors to są dwie propozycje na zbliżający się tydzień elektronicznej rozrywki. To oczywiście Pablo Pavo w utworze Nomada. Wysłuchacie gramofonu w Radiu Bemowo FM. Jeszcze nie skończył? Już skończył. Przechodzimy do kącika Game Music. Game Music to taki dosyć nowy twór w naszej audycji. już chyba siódme wydanie, ale warto przypomnieć, na czym polega. Dwa utwory prezentowane przez, tym razem przez Arkadiusza Haratyma, generalnie przez chłopaków z portalu gamemusic.pl. Dwa utwory oczywiście z gier. O tych utworach i o tych grach wam opowiedzą szerzej właśnie sami twórcy portalu gamemusic. Cześć Arku, czy mnie dobrze słyszysz? Tak, tak, witam. Czyli jak co tydzień mnie dobrze słyszysz. Słuchaj, dwa utwory. Pierwszy z nich jest pierwszego utworu jest Jasper Kidd. Ja nie chcę tutaj się dłużej rozwodzić o nim. Drugi to jest tajemniczy tytuł Din Don Dan Dan, tak? Din Don Dan Dan, tak, dokładnie. I to jest, i teraz dobra, i teraz jest twoja działka w tym wszystkim. Ty musisz wytłumaczyć, skąd te utwory, z jakich gier, skąd ci twórcy i jaka to jest muzyka. Ruszaj. No dobrze, zaczynamy pierwszego od Jaspera Kidda, lub jak sobie sprawdziłem specjalnie przed audycją w Google Translator, jak się go czyta, bo to jest Duńczyk. A nie Francuz? Nie, jest Duńczykiem. I czyta się Jespa Kyrwe. Zostaniemy jednak przy naszej angielszczonej wymowie, bo nie będę się starał, bo nie wyjdzie to dobrze. Będzie trochę prościej w ten sposób. Tak. Z utwór pochodzi, to jest otwierający utwór płyty z Assassin's Creed'a 2. O grze nie będziemy specjalnie dużo mówić, bo pewnie wszyscy znają. Każdy ją bardzo dobrze zna, oczywiście. Tak, jest ładny blockbuster z Ubisoftu. Muzyka, no powiedzmy, znaczy tak, czy standardowe podejście, w pewnym sensie tak, bo jednak znaczy, no, wykorzystano, jak to zwykle się robi, instrumenty z epoki. Czy na tym dzieje się gra tego, a tym kiedy dzieje się w Wenecji, więc Jasper Kidd dołożył wszelkich starań, aby muzyka jak najbardziej przypominała tamten okres, co wiązało się z nagrywaniem sampli oryginalnych instrumentów z tamtej epoki i eksploracją stylów, które były popularne. Chociaż, jak sam mówił, one nie bezpośrednio są wykorzystane w grze, ponieważ Wenecja w tym momencie szalała na punkcie operetek komediowych. Proszę. Nie do końca to wiadomo. Tak, operetki to tam raczej nie uświadczymy w Assassin's Creed 2. Nie, ale instrumenty i pewna melodyczność tych operetek trafia do soundtracka. Ogólnie jako cała płyta dla mnie trochę za długa. W sensie w pewnym momencie kończą mu się pomysły, ale jak zwykle trzyma poziom Jasper Kidd. Jest jednak jednym z tych lepszych kompozytorów muzyki z gier, chociażby o czym świadczy ciągłe od 2002 roku, bodajże do 2008, cały czas dostawał nagrody muzyczne za soundtracki swoje. Właśnie, bo tak ciągle. Jeżeli chodzi o zachodnich kompozytorów, to jest to na pewno jeden z to jest czołówka, tak? To jest człowiek, który jest rozpoznawany po nazwisku, to już jest coś. Jest czołówka zdecydowana, no jest związany jest z bardzo dużymi markami, no chociażby no, omawiany tutaj Assassin's Creed 2. Przedtem gra również o zabójcach, czyli cała seria Hitman należy do niego. Freedom Fighters, dla mnie jednak, w ogóle zacząłem od niego, nie poznałem go przy MDK 2. To jest dosyć starsza gra. Jezu, on też robił muzykę do tej gry? Tak, do MDK 2 robił muzykę. To mnie zaskoczyłeś, kurde. Tak, do MDK jest, uważam, że jedna z fajniejszych jego twórczości, oczywiście. Jak to bywa z grami z 2002, nigdy nie trafiła na płytę, a szkoda, bo bardzo fajna elektronika. Wiesz, u nas leci czasami, lecą utwory z MDK 2, zdarzają się w audycji, tak, i to jest, nawet nie wiedziałem, wiesz, że to jest jego i teraz dzięki, uświadomiłem się. Tak, jest to jego, przedtem do pierwszej części robił Tony Tallarico, człowiek chociażby znany jako twórca muzyki do Elf of Gima, ale przede wszystkim jako w tym momencie to organizator Video Games Live tego koncertu. No ale Jasper Kidd go zastąpił w drugiej części. Według mnie na plus. Na plus. Bardzo fajnie zrobił, szczególnie muzyka otwierająca do gry, wyśmienita. Pewnie. Jasper Kidd zresztą, tak sobie pozwolimy mówić na niego, bo już nie będziemy się bawić w jakąś poprawność. Zresztą cały czas trzyma się na tym stanowisku kompozytora i myślę, że tak będzie do końca chyba serii Assassin's Creed, bo on jest kojarzony z nią wręcz i jakoś tak nieodłącznie przylepiony. No sądzę, że Ubisoft nie odważy się odciągać go od tego stanowiska. Nie, tyle ma chłopak nagród. Zresztą dobry jest, no nie ukrywajmy, jest dobry. No radzi sobie zdecydowanie. Dobra, i drugi utwór to jest? Drugi utwór, czyli Tajemnice Din Don Dan Dan, jest to kawałek pochodzący z Ragnarok 2 Online. Jest to MMO, kontynuacja bardzo popularnego w Polsce Ragnaroka. Swojego czasu, on był w 2003 bodajże. Tak, to była premiera, on niedługo potem trafił do Polski. No to był jeszcze ten czas, kiedy twórcy nie wiedzieli do końca, co robić z tym MMORPG i nie było jeszcze World of Warcraft, więc jako tako można było jeszcze robić na ten rynek i w miarę odnosić sukces. Ale o samej muzyce twórczyni Yoko Kanno, Japonka, gier może niekoniecznie znana, ale niesamowicie popularna kompozytorka muzyki do seriali animowanych, do anime japońskich animowanych filmów, czyli anime. Naprawdę niesamowicie popularna, tak, jak powiedziałem wcześniej. Mhm. Znaczy coś jeszcze zrobiła oprócz tej muzyki do Ragnaroka? Tak, no do Ragnaroka zrobiła muzykę. Jeśli chodzi o gry, to tak naprawdę o Ragnaroka to jedyna taka gra, którą jeszcze zachodni twórcy, znaczy zachodni gracze jeszcze tam, gracze, którzy się obracają bardziej w tych zachodnich grach, jeszcze są w stanie jakoś tam skojarzyć, bo dalej to już nie, to już są konsole SNES albo takie gry, które w ogóle nie wchodzą poza Japonię. Ale jeśli chodzi o japońską animację, no to tutaj wymienić chociażby te najpopularniejsze, czyli ostatnio Ghost in the Shell, Standalone Complex. O, czyli jednak Escaflon jest bardzo znana kompozytorka, ale też przez to mocno kontrowersyjna. Największe kontrowersje budzi to, że jest według wielu ludzi za dobra. To jest, rozumiem, że to jest ten zły. Znaczy, polega to mniej więcej na tym, że jest bardzo mało z nią wywiadów, a jednak tworzy muzykę bardzo radzi sobie dobrze w bardzo takich skrajnych gatunkach muzycznych, czyli tam z jednej strony mamy taką stricte elektronikę, z drugiej symfonię, tutaj po prostu jakiś jazz i we wszystkim jej to wychodzi. Ludzie nie do końca jej przez to ufają. Aha. I podobnie zresztą dziwny jest przypadek. No, podobnie to wygląda też chociażby w Ragnaroku, gdzie też mamy taki mishmash. No to prawda, elektroniki nie ma tutaj, ale mamy też pompatyczną symfonię lub jak w kawałku, który będziemy za chwilę słuchać, jest to bardzo, bardzo fajny, taki dynamiczny folk. Jeśli chodzi o samą płytkę z Ragnaroka, może nie jest to najlepsza praca kompozytorki, ale zdecydowanie warto. Jeśli chodzi o muzykę z gier, naprawdę bardzo dobra rzecz. No słuchajcie, takie perły to tylko tutaj chyba w gramofonie. Kurczę, wynajdujecie takie utwory i takich twórców, że naprawdę ja to sobie zapisuję, to na szczęście jest wszystko na podcastach, ja jeszcze raz przesłucham i za którymś razem to zapamiętam. Naprawdę, jest tego sporo. No wbrew pozorom muzyka w gier to nie tylko Nobuo Uematsu. Dzieje się więcej. Nie tylko się więcej, naprawdę tak, tak, nie tylko The Suit Kids, naprawdę dużo się dzieje w tym gatunku. Okej, okay, dobra, to może przejdziemy już do meritum. Dwa utwory dla Was od Arkadiusza Charytyma z portalu gamemusic.pl. Ja tylko przypomnę, tutaj słuchacze się dopominają chociażby o Amy, tak? Tak, Amy, będzie recenzja na plxc.pl najpóźniej w niedzielę wieczorem. Tak, a Ty już, Krzysiu, grałeś w Amy? Nie, dopiero dzisiaj to wyszło, więc jeszcze nie miałem czasu. Aha, okej, okay, dobra, czyli jeszcze nie zapraszamy. W każdym razie możecie się spodziewać na pewno garści nowości w dalszej części programu, a teraz już Jasper Kidd jako pierwszy utwór. Jasper Kyw. Dobrze, powiedz to ty. Jasper Kyw. W utworze Hard, tak? Tak. Okej, okay, to ruszamy. Dzięki, Arku, za obecność. Również dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. przyjaciółmi zespół? Gracie dobrą muzykę, a nie macie możliwości zaistnienia w mediach? Zapraszamy do nas! Radio Bemowo FM daje Wam taką możliwość. Dobrze rokują to program promujący nowe zespoły i muzyków. W czwartki po 20 zapraszają Wojciech Lewandowski i Radosław Szatkowski. To były dwa utwory zaprezentowane specjalnie dla Was przez Arkadiusza Haratyma z portalu gamemusic.pl. Zapraszam Was na ten portal. Tam, jeżeli się interesujecie muzyką z gier, to tam na pewno znajdziecie wiele ciekawych informacji. Są u nas zresztą co tydzień, także możecie też posłuchać ich komentarzy u nas co tydzień. Jak już wspomniałem, pewnie jak usłyszeliście, jeżeli nas słuchacie, jest ze mną dzisiaj Krzysztof Buniewicz. Cześć. Tak. Nie przedstawiałeś się jeszcze, ale teraz to właśnie nadrobiliśmy. Jeden słuchacz się dopominał o Emmy. Emmy będzie prawdopodobnie ograne przez ciebie za tydzień, ale to tylko prawdopodobnie, bo ja już znam te wszystkie obiecanki. To jest tak, że ogram, a później się kończy. Ale nie, recenzja będzie w niedzielę, No, masz deadline. Tak, mam deadline. Ustalony przez, a wiem przez kogo. Sam sobie ustaliłem. Zbyszek nic mi. Dobrze, Emmy to jest taka pozycja na Xbox Live Arcade, PlayStation Network, cyfrowa dystrybucja w każdym razie pokazała się również dzisiaj, więc... Więc chyba tak, chyba możecie to sprawdzić jeszcze przed naszą recenzją i ewentualnie podyskutować za tydzień o tej grze. A teraz już przejdziemy do top 10, właściwie top 10, nie wiem, top 10 UK, 10 najlepiej sprzedających się pozycji z rynku brytyjskiego. Dlaczego z brytyjskiego? To za moment, już to tłumaczyłem nie raz zresztą, ale dzisiaj będziemy mieli ciekawsze dane, tak. Okej, miejsce 10 Assassin's Creed Revelations utrzymuje się całkiem nieźle, mimo tego, że to cały czas jest Assassin's Creed i tutaj oprócz lokacji się chyba niewiele zmienia, chociaż nie mnie to oceniać, bo jeszcze nie skończyłem. Rage, zobacz, wskoczył na miejsce 9. A to jest całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak. Jak na tą grę. To troszkę się zaciąłem. Skok o 3 pozycje z 12 i zacząłem w tą grę grać i bardzo mi się spodobało na samym początku, jakoś tak kurczę przez te święta za nie mogłem, ale na pewno ją skończę i tutaj omówimy ją szerzej. Saint Row 3 jest na miejscu 8, na miejscu 7 jest Need for Speed The Run. A to o tej grze ciekawe informacje. Słyszałem, że mianowicie gra się kończy po 2 godzinach. Wydajesz... Że jest króciutka, tak. Wydajesz dużo pieniędzy i po 2 godzinach... No jak na film tak naprawdę. Właśnie, ale to na film tyle nie wydajesz, prawda? No właśnie, no, chyba, że no, teraz już jest szansa, że możecie dostać gdzieś tam na akcjach. Za niecałą stówkę podejrzewam. No, znaczy pewnie na pewno chodziło ze stówkę jakieś 2 tygodnie temu. Myślę, że przy takim czasie gry, no to bardzo szybko trafiła na aukcję i cena tak, jej spadła. Zdecydowanie. W jakimś bardzo zastraszającym tempie. Zumba Fitness jest na miejscu 6. Na miejscu 5 znowu skok. Ale zobacz jak podskoczyło, z 19 na 6. A to jest ładnie, 13? No to jest ostry boost up czy power up, jak to się mówi, dla tej pozycji, no ale ona musi być zawsze w top 10, to jest po prostu klasyk i kurczę, nikt nie wyobraża sobie... 41 tygodni w 20 najlepszych pozycjach w UK, tak, więc tak, dobrze mi się świadczy. Cały czas jest dobrze sprzedająco się grą, jakbyście byli początkującymi programistami i byście mieli dylemat, w co zainwestować, to właśnie w gry fitness albo ewentualnie w gry muzyczne możecie inwestować jeszcze. Taneczne bardziej niż muzyczne nawet. No dobra, taneczne, okej. Okay. To już macie patent. Albo w Skyrim, ale to trochę drogo może wyjść. Nie, to się nie opłaca. Miejsce 5, właśnie rzeczony Skyrim. Też całkiem nieźle, nie ma co ukrywać, troszkę podskoczył po tych świętach, się odbił od miejsca 8. Miejsce 4, Just Dance 3, to właśnie wspomniana taneczna pozycja, propozycja dla wszystkich, którzy lubią poskakać przed konsolą, przed Kinectem i ewentualnie tudzież z gałkami analnymi, nie wiem, z Move'em, tak? Analogowymi. Dobra, z PlayStation Move, to było niesmaczne. Miejsce tak. Trzecie. Zamieniło się z miejscem drugim, ale to taka bardzo nieznacząca rotacja, tak. Na miejscu trzecim Call of Duty Modern Warfare 3 i na miejscu drugim Battlefield też 3. Tak, i tutaj chyba pierwszy raz wyprzedza Battlefield serię Modern Warfare. Pierwszy raz od kiedy Modern Warfare weszło do sprzedaży. Mhm, tak to chyba wydaje. Jest pierwszy. No i na miejscu pierwszym bez niespodzianki FIFA 12. 12. Po 15 tygodniach, z miejsca pierwszego na miejsce pierwsze, niezły wynik. Generalnie FIFA, właśnie muszę sobie wrócić do FIFA, bo to jest fajna gra. Odnowiłem sobie ostatnio abonament Xbox Live Gold. I to możemy sobie pograć niedługo przez sieć, ja właśnie. Też mam FIFA, mam Golda, więc... Niestety właśnie z tym czasem jest, to jest najgorszy... No to jest zawsze zasadniczy problem. Prześladujący wszystkich, którzy już zarabiają, a nie mają czasu na granie. Dobrze. I co? I mieliśmy teraz przejść do tego, co, dlaczego UK? Dlaczego UK? A dlaczego nie na przykład Japonia? Właśnie, a dlaczego nawet nie Stany? Słuchajcie, UK jest najbardziej chyba zbliżonym do naszego polskiego rynku, tak. Myślę, że nawet z tą FIFA to wcale nie takie głupie. No biorąc pod uwagę empikowe nawet top ten, to zdecydowanie nie. Też gdzieś tam zawsze się połęta na tych półeczkach. No zwykle przez cały rok jest najnowsza FIFA w top ten, więc to nawet by się zgadzało. Właśnie, słuchajcie, no, dlatego właśnie oferujemy wam 10 najlepiej sprzedających się pozycji z rynku brytyjskiego, bo jak wygląda rynek japoński? Dla porównania, słuchajcie, nie będę wam dyktował tutaj wszystkich pozycji, bo jest ich też jest cała 20, no to nie będzie miało chyba sensu. Z ciekawości mogę tylko powiedzieć, że Pro Evolution Soccer jest na miejscu 20. No ale słuchajcie, powiem wam może miejsca 4, bo trójka to jest taka ładna liczba, ale 4 miejsca ze względu na platformę, na jaką się sprzedają gry w Japonii. Słuchajcie, Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, Monster Hunter 3G. Izuma 11 Go. Inazuma 11 Go. Wszystkie na 3DS-a. Wszystkie na 3DS-a. 3DS odbija się. Chyba. Ale tylko w Japonii. Idzie w górę. Idzie, tak, tylko w Japonii, ale sprzedaje się lepiej chyba niż PlayStation Vita. I widać, że jakiś taki łapie oddech, dostał w końcu jakieś tytuły, w miarę ciekawe, które zainteresowały Japończyków. W sumie Japończycy to taki wybredny naród, rzucają im Gears of War, rzucają im Halo. Nie umieją w to grać po prostu. Oni Mario Kart, tak? 7, kupują. Tak. I ciężko jest sprostać się takim, albo ewentualnie są takimi nacjonalistami, że nie, po prostu nie wierzą w żaden inny sprzęt poza japońskim i stąd może ale ten 3DS. Popatrz, ile tych Mario Kartów razem się już sprzedało. 1,317,357 sztuk. Tak. To jest patent na rynek japoński. Tylko niestety ten patent cały czas ma Nintendo. Albo na szczęście, nie wiem. Albo na szczęście. Chyba na szczęście. Tak, oni sobie, my sobie, wszyscy są szczęśliwi. No, w każdym razie to jest właśnie dowód na to, dlaczego nie słuchamy co tydzień Top 10 Japanese, tylko Top 10 UK. Jeżeli chodzi o rynek sprzedanych konsol, właśnie tutaj mamy potwierdzenie tego, co mówiłem przed momentem. 3DS jest na pierwszym miejscu w najlepiej sprzedających się konsolach. Na miejscu drugim jest PlayStation. Później mamy PSP, o dziwo. Na miejscu czwartym Wii konsole. Na piątym PlayStation Vita. I PlayStation Vita dopiero na piątym. To jest dosyć nisko, Sony, jak na debiut. Tak. Jak na debiut. Ale to Sony, jest nisko. Sony na pewno w rankingach powie, że wzrost sprzedaży był niepoliczalny wobec zeszłego roku. I wszystko wyjdzie na plus. No tak, no, jak będzie konferencja prasowa, to będą musieli zrobić tak, żeby wyszło na plus. To jestem pewien. Mamy jeszcze przygotowane dla was wyprzedaże, bo oczywiście te wyprzedaże świąteczne to były takie najbardziej znamienite i chyba najwięcej ich tam było w okresie świątecznym. Natomiast teraz w tym okresie utrzymało się również kilka ciekawych wyprzedaży, głównie na PlayStation Network, ale o tym powiemy wam po kawałku muzyki, którym was teraz uraczymy. Wrócimy do was za momencik z garścią nowości, które przygotowaliśmy tutaj dla was. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. 2426-3353 to numer gadu. Jesteśmy również cały czas dostępni na Facebooku gramofon.fm. Wracamy do meritum, czyli do gier. Właściwie, tak jak wspomniałem wcześniej, okres wyprzedaże, tak. To była domena właściwie świąt, tak? Tak jakoś zwykło. Poświątecznego, 26 grudnia. Przedświątecznego. Anglicy mają swój Boxing Day, czyli drugi dzień świąt, kiedy to rozpoczynają się wielkie wyprzedaże. Kolejki do sklepów są duże, ludzie biegają z karabinami i tak dalej, żeby tylko zająć lepsze miejsca. Wiesz co, ta moda powoli troszeczkę, ja zauważyłem, przychodzi też do Polski. No niestety, tak. Wszystko tak sobie, kurde, beztrosko kopiujemy z zachodu. Nie wiem, czy to jest dobre, a czy po co? Lepiej się przy komputerze grać, albo przy konsoli. To też jest troszkę skopiowane. Nie powiem, żeby to była naleciałość polska. Dobrze, słuchajcie, jeżeli macie dużo zaległości w grach, to promocje i takie okresy wyprzedaży są najlepszym momentem, żeby te zaległości nadrobić. Styczeń na PlayStation Network temu bardzo dobrze sprzyja, bo... Oj, bardzo dobrze. takie wyprzedaże, jakie są w styczniu, to naprawdę, i to, to są tytuły, które, które naprawdę warto, na które warto zwrócić uwagę. Mamy tutaj oprócz pełnych gier również mnóstwo zestawów takich bundle packów tak zwanych, czyli zebranych z dodatków DLC w jedną całość, sprzedawanych jako jedna, w jednej cenie, jako jeden jedna paczka. Mhm. No i tak, do Dead Space'a drugiego mamy super bundle, czyli taką super wiązkę prezentową w cenie 89 zł. Dead Space II. A mi się wydaje, że to jest cała gra z DLC. Tak, i to będzie pewnie cała gra z DLC. Cała gra z DLC. Ponieważ pojedyncze kosztują już troszeczkę taniej i one są rozdzielone tutaj w tej tak, rozpisce. Po... Samo DLC kosztuje 36 zł do Dead Space 2. Całe tak, DLC. Jeżeli bundle. Macie na przykład grę na płycie i chcielibyście zagrać w dodatki, to tak, to możecie tak zrobić. Dodatkowo troszeczkę niżej ceny niektórych pozycji są dla wszystkich posiadaczy konta PlayStation Network Plus. Także to też o kilka złotych obniża ceny tej całej imprezy i to rzeczywiście bardzo, bardzo się dobrze kalkuluje, jeżeli macie zaległości z 2010 roku, bo to większość jest gier jednak z 2010, no może poza... Nie, Crysis chyba też jest pierwszy z tak. 2011, przepraszam, 11, bo to... 10. Ale na konsole jest 11. A w sumie możliwe. Tak, bo tak. Oni go zrobili na pewno Shift 2 jest z 11. Tutaj mamy Dead Spunka, całkiem dobrej cenie 36 zł. Burnout Crash to jest taki, no może mniej ciekawa pozycja, ale wariacja Burnouta jakaś tam... ale jak ktoś lubi Burnouta, nie grał w Paradise, to jest cała paczka, a... To jest bardzo fajna gra, 69 tak, zł. I to już niewiele drożej, bo 69 zł, także też super cena. Dragon Age średnio udany, ale w takiej cenie... Aha, bo to jest dodatek, przepraszam, no. Legacy za 29 zł. No naprawdę jest tego bardzo dużo. Radzę wszystkim posiadaczom konsoli PlayStation zajrzeć na tą wyprzedaż i się zaopatrzyć. Również mamy premiery, jak co środę, to wychodzi na przełomie zawsze wtorku, środę chyba, te wszystkie pozycje tak. Na PlayStation Network i Xbox Live. I tutaj mamy właśnie wspomniany przez nas wcześniej Amy, które będzie prawdopodobnie u nas jakoś tam omówione za tydzień. Jest również całkiem ciekawa pozycja, której kontynuacja ma się pojawić w tym roku. Chodzi mianowicie o Darksiders. A to jest bardzo ciekawa gra faktycznie, chociaż niby zwykła naparzanka. Idziemy i bijamy tych złych, ale... W ciekawych proporcjach łączy akrobatykę z walką i nie jest nudno po prostu. No jakoś... Co jest dla mnie bolączką Assassin's Creed'a, który jest grą w podobnym stylu, co by nie patrzeć. Znaczy w innym na pewno klimacie, tak? W innym klimacie, ale jeśli chodzi o to, co się robi, to jest podobne, to Assassin's Creed robi się według mnie dość szybko monotonny, a tutaj nie odczułem przy Darksiders. No właśnie. No bo to może troszeczkę inny target. Rzeczywiście ja musiałbym sprawdzić. Ja już dwójkę na pewno trzeba będzie zobaczyć, ale jeżeli macie zaległości z Darksiders, to 55 zł, słuchajcie. 55 zł i jest wasze. Właśnie. Także jest naprawdę bardzo bogato na rynku PlayStation Network. Myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o początek roku, to również zapowiadające się tytuły zbliżających się miesięcy wystartują u nas w wersjach demonstracyjnych i tak ja mam problem z wymową tego tytułu. Azura Wrath. Jakoś tak się to wymawia. Azura Wrath. Wylądował już na rynku Xbox Live i PlayStation Network. Możecie ściągnąć demo, zobaczyć, sprawdzić. Dzisiaj troszeczkę powiemy o tym, o tej wersji demonstracyjnej. No i co ważne, Final Fantasy XIII. Tak, spod z numerkiem właściwie, czy z podtytułem, nie, pod numerkiem drugim, też do sprawdzenia, troszkę już dłuższe demo, ale wszyscy fani, czy nie fani nawet japońskiej rozgrywki mają naprawdę w tym tygodniu co robić. Myślę, że do sprawdzenia te dwa tytuły są na pewno. I co? I to chyba tyle, jeżeli chodzi o... Wyprzedaże na PlayStation Network. Tutaj nasz słuchacz się odzywa. Darksiders 55 zeta, no tak, no potwierdza. Potwierdza, że tak. No tak, wiemy o tym, że jest. Owszem. Dobra, słuchajcie, kończymy pierwszą godzinę gramofonu. W drugiej godzinie troszkę o Mass Effectie, troszkę o nowej, o nowym spojrzeniu na telewizję, którą nam fundują powoli największe firmy. Troszkę będzie również o takiej kopii PlayStation, no nie PlayStation, przepraszam, a Vitality Sensora, również na sprzęty z iOS-em. I troszkę będzie o ciekawych dodatków do Androida, o których mi Krzyś opowiedział tutaj w międzyczasie. Warto na pewno o nich wspomnieć, bo tyczą się gier, a wszystko, co się tyczy gier w gramofonie, jest na miejscu numer jeden. Zdecydowanie. Także zostańcie z nami na drugą godzinę. W drugiej godzinie będzie już sama tylko muzyka z gier, to też muszę was uprzedzić. A Slayer? Patrzę na listę, nie ma Slayera. Slayer się chyba nie udziela w grach. Są po prostu... Ale to może chociaż Vader. Vader. Nie, też nie. Nie, ale będzie sama muzyka z gier, tak żebyście zostać z nami. Na razie zostawiamy was z Bastionem i wracamy w drugiej godzinie, że bądźcie z nami. Przez najbliższą godzinę chyba, tak? Tak. Raczej tak. To był oczywiście Skyrim. I muzyka ze Skyrimie oczywiście wprawia w odpowiedni nastrój, żeby powiedzieć o kolejnej epickiej grze. Jakie płynne przejście, Krzysztof, ty się wyrabiasz. Mass Effect 3 zbliża się. Już 6 marca premiera i niedługo demo. Niedługo demo, gdzieś ma pojawić się na rynku... W tym miesiącu jeszcze. Jeszcze w tym miesiącu, ale również w tym miesiącu, oprócz dema Mass Effecta 3, pojawi się również demo... Kingdoms of Amalur Reckoning. I tak, i to jest tytuł, który do mnie wcześniej nie dotarł do moich uszu, aż do dzisiaj, bo okazało się, że w jakiś sposób cudowny, nie wiem jeszcze w jaki, chyba przez wydawcę... Przez wydawcę, bo to oba tytuły od Electronic Arts, tak. No te tytuły jakoś tam będą się wzajemnie uzupełniać i wspierać. Chociaż jeden z drugim chyba ma niewiele wspólnego, jak patrzę na oprawę graficzną. Są RPG-ami, chyba tylko tyle. Kingdoms of Amalur. Single-playerowy RPG. Od kogo on jest? Big Huge Games. Tak, też nam niewiele mówi specjalnie. Przynajmniej mi. W każdym razie ten single-playerowy role-playing pojawi się, znaczy demo tej gry pojawi się już 17 na w cyfrowej dystrybucji po prostu na konsolach. No i co łączy tę pozycję z Mass Effectem? To, że jakaś dziwna symbioza. Można będzie odblokować przedmioty z jednej gry w drugiej grze. Tak. Czyli z Kingdom of Amalur dla komandara Sheparda jakąś zbroję i taką jakieś tam gadżety do walki w zwarciu. Generalnie będzie można pewnie wystartować z małym power-upem, z małym boostem. I z drugiej strony ciężko powiedzieć, co Mass Effect zaoferuje Kingdom of Amalur. No ale faktem pozostaje to, że sporo pewnie ludzi usłyszy o tej grze, to już jest. Dzięki temu to jest bardzo dobra forma promocji dla nowej marki, tak jakby nie patrzeć jakiejś. Tak, bo to wygląda mi na nową markę, mimo tego, że, no nie wiem, jak uważasz, takie action RPG, tutaj widzę, że są głosy, że to jest takie połączenie Obliviona z God of War. Tak, ale action RPG to chodzi tylko o styl, tak naprawdę, no wygląda to na po prostu jakieś heroic RPG w świecie fantastycznym i... No graficznie też jakoś specjalnie tutaj to nie powala. Wygląda normalnie. Skyrim to nie jest, ani Wiedźmin to nie jest. Wiedźmin? W żadnym wypadku Wiedźmin jest najlepszą grą. A jeśli chodzi o grafikę, to na przykład wschód końca w Wiedźminie jest niedościgniony nawet przez Horizonta. Troszkę się śmieję, ale tak, to naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Ciekawe, jak będzie wyglądał na konsolach. Właśnie na konsolach również się zbliża. Ale w ogóle troszkę odbiegliśmy od tematu. Głównej osi tematu. No i dobrze, no i wymiana tych jakby gadżetów między jedną grą a drugą, dlatego warto będzie zagrać już 17 stycznia w Kingdoms of Amalur w wersję demonstracyjną, żeby odblokować właśnie te dwa sympatyczne gadżety. Zawsze jakiś handicap na początku rozgrywki w Mass Effect. Właśnie. Dobrze, a druga sprawa to jest sprawa nieco bardziej ciekawa moim zdaniem, bo tyczy się takiej przyszłości Google TV i Google online. TV, właśnie, w ogóle telewizorów, bo tutaj konkurencja nie śpi i wszyscy właściwie gracze, zarówno Apple, jak i Google, jak i Microsoft, coś tam powoli przebunkują o nowej telewizji, o wprowadzeniu nowego formatu telewizji, chcą konkurować z tym, co od lat jest popularne jako taka telewizja kablowa, czy tam telewizja satelitarna. Chcą wprowadzić coś, co być może zdetronizuje YouTube'a, a być może będzie z nim w jakiejś tam symbiozie żyło. No w każdym razie chciał zawalczyć o ten ostatni chyba już rynek takiej rozrywki elektronicznej, bo gry już jakby tutaj są ustawione poniekąd, chociaż kto wie do jakiego czasu. No w każdym razie tak, zaczniemy od Microsoftu. Microsoft wydaje się tutaj najbardziej powściągliwy w ogóle w dążeniu w tą stronę. Microsoft po prostu stwierdził, że to jest nieopłacalne i wstrzymał pracę nad gotowym już produktem na etapie negocjacji z partnerami biznesowymi. Cały produkt jest opracowany, ale... Ale niespecjalnie widzą dla siebie przyszłość w konkurencji z kablówkami. Chodziło właśnie o udostępnianie usług telewizji kablowych kodowanych przez... Przez swój interfejs Xbox Live, tak. Po prostu przez dashboard Xbox Live. Natomiast... Co poniekąd właściwie jest już dostępne w Stanach, tak jak powiedziałeś? Właśnie w Stanach jest już ESPN i wchodzą również Fox Broadcast, Fox News, IGN i The Wall Street Journal. No, czyli... Będą miały swoje aplikacje, tak? No, częściowo to telewizje, częściowo gazety. Niemniej jakiś tam zasób informacji na tym dashboardzie będzie. Właśnie i to może oznaczać tyle, że niektórzy po prostu już... nie będą korzystali z klasycznych form telewizji, tylko będą po prostu siedzieli, odpalali sobie Xboxa czy tam konsolę i oglądali tamten. No ja też w ogóle nie posiadam czegoś takiego jak telewizor, ani telewizja. Ja właśnie posiadam, bo dali mi to jakieś pudło w ogóle z internetem, bo inaczej by było drożej. No właśnie ja teraz jak do mnie weszło UPC, to chyba też będę musiał tak zrobić, bo teraz płacę drożej za sam internet, niż będę miał za internet z telewizją. Jak już dają, to czemu nie? No dobrze, ale słuchajcie, dużo ciekawsze rozwiązanie, przynajmniej z pozoru i z tej perspektywy czasu, bo wiemy, że to jest jeszcze przyszłość. Na chwilę obecną proponuje Google i OnLive. Tak w ramach przypomnienia OnLive to jest taka usługa opierająca się na chmurze, która umożliwia granie w tytuły klasy 3A, czyli tej najwyższej, czyli Gears of War, Uncharted i tak dalej, za pomocą telewizora, ale w obecnej edycji tylko specjalnego telewizora, nie na dowolnym... Nawet nie na każdym nowym telewizorze można się pobawić w OnLive, ale przy właściwie wersji 2.0... OnLive ma jakąś taką w tym momencie przystawkę, on chyba działa tak, w tym tak, momencie. Tak, trzeba dokupić sprzęt. Podłączany do telewizora, to jest takie małe pudełeczko, podłączany też z jednej strony do telewizora, z drugiej do internetu. Ale słuchajcie, symbioza z Google TV może być o tyle ciekawa, że dla nas, dla graczy, że to będzie oznaczało dostępność wszystkich gier na telewizorze, bez instalacji hardware'u, czyli bez instalacji, to dobrze powiedziałem. Tak, bez kupna po prostu konsoli, tak? Tak, po prostu kupujemy nowy telewizor. Google już nawiązał współpracę z LG. Z LG, tutaj jest na kilku pewno, producentów. Tak. Podobno kilku, większych. Ale mamy wymienionego tylko LG z nazwy, którzy będą włączali po prostu hardware do obsługi Google TV do swoich produktów. W związku z czym bez zakupu konsoli będzie można grać. Myślę, że bardzo się to nie spodoba producentom konsol. Tak, i na pewno jakiś będzie odwet ze strony nie tylko Microsoftu, ale i Sony. Gdzieś tutaj licencje pewnie zostaną ucięte. Zastanawiam się nad tym, czy w ogóle z punktu widzenia konsumenta, czy jest legalne granie bez posiadania sprzętu. No tak. No bo to jest jakby przypisane do... Chociaż wydawca tak wydaje na kilka platform, tak? Także... No różnie, to jest taka... Też nie, chyba nie będziemy się zagłębiać w coś, czego za bardzo nie... Nie, no ciężko jest wiedzieć. Po prostu to jest ciekawe zagadnienie. Dla mnie ciekawe, jak odpowiedzą na to producenci konsol. Bo wiadomo, PC to PC, to tutaj nie ma dużego znaczenia, zawsze. Ale jeśli chodzi o konsolę, to mogłoby to wyłączyć w dużej części graczy, no bo tak. po co kupować dodatkowe pudło, skoro wszystko działa z telewizora? Kupujesz telewizor, podłączasz go do internetu i masz wszystkie gry. 70% chyba tego, co dzieje się właściwie, co powinno pożerać zasoby sprzętu, to jest odbywa się gdzieś tam na zewnętrznych serwerach. Tak. OnLive'a i... W serwisie OnLive'a po prostu i... Wszystko śmiga internetem, ja nie wiem jak to będzie z lagami też, bo to jest takie pytanie. No jak masz łącze światłowodowe, to myślę, że ci to nie przeszkadza za bardzo, natomiast jeśli chcesz grać w Halo albo w Battlefielda online, to myślę, że jednak Xbox pozostanie konieczny. No właśnie, ja myślę, że tak, że to jest bardzo śmiałe wyzwanie i bardzo, bardzo takie... przyszłościowe, bo to może gdzieś tam wypalić... Ale dla gier casualowych to jest jak najbardziej in plus, wydaje mi się. takich... No tak, z tych te mniejsze spokojne. Które nie wymagają reakcji, w sensie gry, w których milisekundowe spóźnienie się nie liczy. Powiedzmy wprost, na Kinecta gry, tak? No, mogły chodzić na przykład. Na Kinecta jakieś puzzle questy. Właśnie, a propos, nie wiemy też jeszcze, jak będzie wyglądała forma nowych konsol, czy to będą rzeczywiście konsole, bo Kaz Hirai tutaj doszły mnie słuchy zupełnie świeże, że Kaz Hirai przyszłość upatruje w cyfrowej dystrybucji, także możliwe, że już najnowsza odsłona konsoli PlayStation 3, która wcale nie pokaże się na najnowszych targach, PlayStation 4, która już wiemy, że nie pokaże się na targach E3, będzie być może zwykłym pudełeczkiem, które będzie właśnie podłączane do internetu i nie będzie tam żadnego nośnika. Napędu. Znaczy nośnik danych będzie jakiś tam, w sensie dysk twardy, albo raczej dysk SSD w tym momencie. Mhm. Natomiast ale... takich płytek, czy tam kadridży, no ciężko powiedzieć. Coś czytnika napędów optycznych, tak. A w którą stronę pójdzie Microsoft, to jest kolejna zagadka. Być może, jeżeli chodzi o Microsoft, oni zawsze byli troszeczkę wcześniej, przed Sony, i tutaj być może już czegoś dowiemy się na targach E3 z kolei, tych zbliżających się w maju. No fajnie by było. No, to także szeroki temat i dużo zagadek i dużo niewiadomych, ale warto poruszyć go było, bo to są ciekawe patenty z tymi telewizorami wyposażonymi od razu w hardware do grania poniekąd. Trzeba będzie tu jakiegoś pana dostarczyć, bo nie wyobrażam sobie pilotem. No, myślę, że mogło być trochę ciężko, ale co ciekawe, w Google TV już teraz są aplikacje androidowe, więc w gry z Androida można sobie grać tym pilotem. Ojej, to musi być makabryczne. No ale jak się da, to znaczy, że się da. To znaczy, że gdzieś tam jeszcze zostało kilka kroków i być może to się okaże prawdą. To, co sobie wymyślili panowie z OnLive i z Google TV. Pytaniem ostatnim pozostaje to, co zrobi jeszcze, bo cały czas nie ujawnia tego Apple, bo oni zawsze trzymają głęboko tajemnicę swoją i gdzieś tam lubią wyskoczyć tak nagle. Jak Filip z konopi. Tak, i coś pokazać nowego. No, także musimy jeszcze poczekać. Konferencja jakaś Apple'a też będzie pod koniec miesiąca, dotycząca bardziej chyba software'u, co prawda, także może coś tam. Może coś napomknął, a może jak zwykle nie. Wiemy się tydzień przed premierą, że trzeba kupować. Że co trzeba kupować? Cokolwiek mi dadzą. Aha. No tak. Będziemy zaskakiwani. Dobra, rozgadaliśmy się strasznie o tym. Przejdziemy do wersji, do części muzycznej. Jet Set Radio. I wracamy za momencik z kolejną porcją. Oczywiście muzyka z Crasha Bandicoot 3. Jesteśmy z powrotem w gramofonie, w radiu Bemowo FM 2426-3353, to nasz numer gadu i Facebook pod adresem gramofon.fm. Na Facebooku widzę, że was nie ma, na gadu jesteście, ale jakoś tak chyba ucichliście ostatnio. Jesset Radio, klasyka, no ktoś tam się odzywa, okej, jest super. Mamy wiadomość... Z ostatniej chwili. Nie tak zupełnie z ostatniej, ale z dzisiaj. Właściwie spekulowana cena PlayStation Vita była już od jakiegoś czasu znana, bo można ją było przewidzieć na podstawie kursu walut i tak dalej, nie? Plus oczywiście marże, cła i inne takie. No, u nas w Polsce zawsze takim pierwszym wyznacznikiem, właściwie pierwszym sklepem, tu możemy zrobić małą reklamę. Czemu nie? Może nam kiedyś coś przyślą. Pewnie. Jest Ultima i ona zarówno w przypadku 3DS-a, jak i teraz w przypadku PlayStation Vita pokazuje już w swojej ofercie konsolę w sprzedaży, mimo tego, że do sprzedaży jeszcze trochę brakuje. Jeszcze troszkę brakuje, bo to jest chyba marzec. No i co? I mamy cenę 1380 za PlayStation Vita z modułem 3G, czyli tak. Możemy sobie włożyć SIM kartę i korzystać z internetu, gdzie chcemy. O ile zapłacimy za ten internet? Tak, tylko bo ja sobie z kolei ja myślę, że moduł 3G w przenośnej konsoli to jest coś, co jest chyba niezbędne, znaczy internet w ogóle w przenośnej konsoli, to jest coś, co jest chyba no, już takim standardem powoli. Wiadomo, Wi-Fi to jest duże udogodnienie, ale to jest... No, ale nie wszędzie występuje. Nie wszędzie niestety. Masz, tak? Z kolei jest to taki, jest to taka broń obusieczna, bo tak, gry przez 3G nie ściągniesz, bo to są transfery niskiego rzędu. Tak. Znaczy nawet nie chodzi o prędkość bywa całkiem niezła, Ale chodzi o koszt 1 gigabajta w... O koszt, ale też i koszt energetyczny baterii, jaką ponosi sprzęt. Zarówno tutaj wszystkie smartfony się kłaniają, które chodzą w 3G i one... No to 3G jest żera dużo mniej niż rozmowa zwykła. Mniej, mówisz? Oczywiście. No okej, okay, skoro tak mówię, ale to mimo wszystko, nie wyobrażam sobie ściągania czy grania online po 3G, póki co. Granie online działa, daje radę. Daje na radę. Przykładzie iPhone'ów, Androidów, bardzo często są te pozycje MMO-owe, które... Obaliłeś mój zarzut, okej. Okay. Które po 3G, one nie potrzebują tak naprawdę aż tak dużo transferu. Owszem, po Edge'u się nie pogra, ale po 3G już... Spokojnie. No dobra, i teraz wyszliśmy trochę znowu na margines, bo, znaczy za tak. margines. A ale 1150 za wersję bez modułu 3G. Bez modułu 3G, on nie jest oczywiście niezbędny, możecie grać spokojnie i bez niego w domu, czy właściwie wszędzie, tak? No i teraz pytanie, dużo mało, bo w porównaniu na przykład do konsoli 3DS, która startowała z poziomu z pułapu 1000, chyba 999 zł chyba tyle kosztowała. No to wydaje się być nieco więcej, ale konsola PlayStation Vita też oferuje chyba nieco więcej i mam nadzieję, że w kwestii oprogramowania, tudzież gier, właściwie głównie gier, tak, będzie oferowała znacznie więcej niż 3DS na starcie. Gry też mają być droższe, bo w okolicach 180 zł. Także prawie tyle, co pełnopłatne, co normalne gry na konsole stacjonarne. No, nie wygląda to wszystko trochę, różowo. Trochę za dużo, wydaje mi się. No jest drogo, nie powiem, jest całkiem drogo. Ja pozostanę przy grach na Androida. Właśnie, to nie ma porównania. No i teraz pytanie, stawiam właściwie wam, bo to jest tylko informacyjny taki news. Czy skusicie się na konsolę PlayStation Vita w dniu premiery, czy może poczekacie chwilę, zobaczycie jakie tytuły, poczekacie na recenzję? Albo tak jak niektórzy w ogóle mówicie, stanowcze nie. Ja się strasznie się zraziłem po 3DS-ie do konsol przenośnych i w tym momencie jakby wystarcza mi tutaj telefon, no ale kto wie, może PlayStation Vita zaprezentuje coś sobą, może jak dostanę ją do ręki, to mnie czymś tam zauroczy. Dobrze, kolejną wiadomością, którą chcielibyśmy wam przedstawić jest... Właściwie jest taka ciekawa aplikacja, nie wiem czy to jest jedna, czy to jest zbiór aplikacji na Androida, które tutaj jakby w kontrofensywie, zaraz po tym pomniu się o PlayStation Vita, występują u nas w programie, bo Krzysio tutaj tak, powiedziałem się ostatnio, że można sobie pograć w naprawdę sporo klasycznych gier z PC na Androidzie, o ile o Majesty wiedziałem już sporo wcześniej. Nie wiem, czy Grzesiu słyszałeś o Majesty. Nie słyszałem zupełnie, mów wszystko po ludzku, bo ja tutaj nic to nie jest będę gra rozumiał. Bodaj z 2000 roku, może 2001, w której to generalnie jest strategia, ale nie masz bezpośredniej kontroli nad jednostkami, tylko wyznaczasz nagrody za wykonanie określonych czynności i budujesz budynki. Motywujesz ich po prostu, dobra. Tak. Na komórce działa bardzo dobrze, ale ktoś sportował silnik BioWare'u Infinity, pod którym były stworzone takie gry jak Baldur's Gate 1 i 2, Icewind Dale i Planescape Torment, które można sobie teraz, posiadając kopie PC-towe, grać na swoich telefonach. Oczywiście to działa już na Androidzie 1.6 i tak naprawdę wystarczy 128 MB RAM-u i procesor typu Snapdragon, czyli już telefony sprzed 2 lat spokojnie sprostają temu wymaganiu. Jezus Maria. Widzisz, i teraz mi rzucasz takimi... To jest to, czym różni się Android od iOS-a chociażby. No, a na iOS-ie iOS ma zbyt słabe, znaczy iPhony mają zbyt słabe parametry, żeby to zadziałało. Pewnie tak. Z kolei nie mają tej gry, tak? Czy tam wszystko, co jest oferowane w App Store, jak ściągniesz, to wiesz, że ci będzie chodziło. A tutaj musisz sprawdzić sprzęt, ale sama aplikacja jest za darmo. Mhm. Jeżeli masz grę, to tylko kopiujesz pliki na kartę SD i odpalasz. I wsadzasz ewentualnie do można smartfona. Ściągnąć wersję demonstracyjną Baldur's Gate'a, żeby sobie sprawdzić. No, czyli takiego swojego rodzaju emulator na system Android, tego silnika, który BioWare, tak? Tak, oferował. BioWare. Tak, no i łącznie jakby pojrzeć wszystkie te gry, to myślę, że spokojnie 1000 godzin rozgrywki mamy zapewnione. Co prawda w gry nieco starsze, no ale... Ale zdecydowanie z poziomu warte. Komórkowego telefonu. No jeśli chodzi o RPG-i, to takich RPG-ów jeszcze na komórce nie było. wynajem. Czyli chyba tej klasy. Chyba ciekawa informacja dla tych z was, którzy mają całkiem dobre telefony. Ja mam zamiar przejść sobie jeszcze raz Icewind Dale'a. A miałeś już okazję pograć w którąś z tych pozycji? Na swoim Androidzie, bo masz chyba dwa Androidy z tego, nie, co mam widzę. Jednego Androida. No dobrze. Tylko jednego. Ale nie grałeś jeszcze? Jeszcze nie, bo nie mam teraz płytek. Muszę sobie chyba poczekać, aż je przywiozę z domu, albo... Bo przypominam, że żeby grać, to mimo wszystko to nie jest w żadnym wypadku piracenie. Jeżeli macie oryginalne gry w domu, to możecie je zgrać na kartę pamięci i włożyć do telefonu. Do telefonu. I odpalić za pomocą tej aplikacji, która emuluje silnik. Całkowicie legalnie. Ciekaw jestem, jak tutaj... Właśnie jestem ciekaw. Sprawdź to. Bo jestem ciekaw, jak wygląda sterowanie. Jest dotykowy ekran, czyli generalnie przenieść to nie powinno... Przeniesienie gier takich... RPG, takich RPG z rzutu izometrycznego nie powinno być problemem. Jest kliknięcie prawym przyciskiem, wydaje mi się. No to na przykład przetrzymanie dłużej na ekranie. Tak, to może albo być to. W wypadku telefonu z rysikiem, wciśnięcie przycisku rysika, może to jest obsługiwane, mam taką nadzieję. No, także jak macie Androida, to wy też to sprawdźcie, bo to chyba jest ciekawa pozycja dla tych... Jeżeli ktoś ma Androida i którąś z tych gier, to wydaje mi się, że to będzie fantastyczna rozrywka, przypomnienie sobie po latach swojej młodości. Jeżeli ktoś w ogóle ma aż tyle lat. Nie wszyscy mają aż tyle lat. Dobra. Folk prosto z Kambodży. Żartuję, Baba Yetu to jest ścieżka dźwiękowa Civilization. Już wam mówiłem, że w drugiej godzinie jest muzyka tylko i wyłącznie z gier. Także żebyście się nie poczuli zmyleni. Baba Yetu, Cywilizacja Piąta, chyba tam była zresztą nominowana ta akurat piosenka do nagrody Grammy, czy coś takiego. Dobrze mówię, są takie nagrody, nie? Grammy. Grammy. Tak, są jak najbardziej. Chyba na Wyspach. Dobra, nieważne, bo teraz przechodzimy do kolejnej porcji nowości, już chyba ostatniej w tym w dzisiejszym programie. To jest bardzo gorący news. Bardzo gorący, ale on taki był nawet, powiedziałbym, dużo osób się sparzyło, bo to taki był niby oficjalny, ale w końcu się okazało, że nieoficjalny. Bo to tylko pracownik, a nie oficjalny komunikat. Tak, ciekawe, PR. Ciekawe, co oni z tym pracownikiem zrobili. Słuchajcie, koleś na Twitterze, jeden z pracowników Blizzarda, wygadał się, wypuścił jakby tweeta o tym, że Diablo 3... Że jest stworzony zespół do konwersji Diablo 3 na konsolę. No i właściwie nie powiedział, nie powiedział nic takiego, że czego Diablo... byśmy nie wiedzieli, tak. Nie? Tak naprawdę wiedzieliśmy chyba o tym wszyscy dobrze, że Diablo jest gdzieś tam robione w wersji na konsolę. Po prostu zdradzone zostało nazwisko kierownika tego zespołu konwersyjnego. No i to był wystarczający powód, żeby wszystkie portale internetowe wyrzuciły tę wiadomość w oka mgnieniu. Widziałem na wszystkich po prostu, no, na wszystkich blogach. No bo to jest blogach, naprawdę duży news. No tak, pewnie tak, bo Diablo jest taką grą, na którą bardzo dużo osób czeka i to pewnie jakoś tak... No razem z Mass Effectem chyba najbardziej oczekiwane gry w tym roku. No to myślę, że to nawet, wiesz co, Diablo to chyba ma większą rzeszę takich zatwardziałych fanów, z zatwardzeniem, że tak powiem. Bo ta gra jest jednak dłuższą historię, tak, nie? Oczywiście, od 96 roku. Także chyba 95? Bardzo dużo ludzi czeka i tutaj te oczekiwania są tak wywindowane, że boję się, że... Ale znaczy, ja się nie boję, bo ja nie czekam. To jest Blizzard. Tak. Ja też dużo bardziej czekam na Mass Effecta niż na Diablo, chociaż Diablo też sobie zapewne z przyjemnością pogram. Dobra. Diablo na pewno pokaże się na konsolach, pewnie będzie jakaś obsuwa w stosunku do wersji PC, ale to jakby... A no, było jeszcze, poczekamy jeszcze na informacja jeszcze na oficjalną... gdzieś tam, że podobno 2 lutego ma się odbyć premiera, ale Blizzard zaprzeczył z całą stanowczością. Dalej jest utrzymywany termin początek roku 2012. Tak. I dalej nie ma daty premiery, tak. Więc nie wiem, czekamy na to Diablo, może. No, będzie gotowe, kiedy będzie gotowe, jak to zwykle z Blizzardem jest. Będzie jak będzie. W sumie zwykle się na tym nie zawodziliśmy, biorąc pod uwagę poziom gier Blizzarda, więc... Dobrze. Liczymy na nich i tym razem. Liczymy na Blizzard, liczymy też na Alana Wake'a. Na PC. Wszyscy, którzy grali w Alana Wake'a na Xboxie, bo to ekskluzywna gra na Xboxa 360, będą mogli również pograć na swoim PC. W tym roku ma się pokazać, tak? Tak, w tym roku i nie tylko ci, którzy grali oczywiście, bo ci, którzy nie grali, szczególnie ci, którzy nie grali na Xboxie. No jest to tytuł, którego na pewno na PC brakowało, bo jednak wydaje mi się, że trochę więcej takich graczy ceniących, którzy docenią klimat tej gry, znajdzie się na PC, bo to jest gra męska, kierowana do osób dojrzałych psychicznie i nie dających się łatwo przestraszyć. To jest brasowy thriller, który... No jakby tak. Który, no, gdzieś ten cel, dla mięczaków się nie nadaje. Gdzieś ten cel jest tam postawiony w może wyższy pułap wiekowy, bo w ogóle Alan Wake jest jedną z takich gier, których jest niewiele tak naprawdę na rynku, bo przejmuje jakby troszeczkę schedę po tych tytułach, po tym, co kiedyś oferował Silent Hill, co kiedyś oferował Resident Evil. Dzisiaj to są już właściwie, chociaż ten nowy Silent Hill, mam jakiś tam kredyt zaufania do tej serii, natomiast jeżeli chodzi o Resident Evil, to już widzę, że to jest cały, to ale już myślę, poszło zupełnie w stronę strzelania. Tak, że nawet wcześniej Resident Evil, a Silent Hill, myślę, że Alan Wake bardziej w stylu Silent Hilla, bardziej w stylu atmosfery niż... Tak, trzymania napięcia gdzieś tam, taki thriller. Za pomocą właśnie klimatu, nie wyskakujących potworów, tylko mroku wszędzie dookoła. Bardziej, bliżej mu na pewno do Silent Hilla, to fakt. No w każdym razie pozycja warta nadrobienia, jeżeli macie PC dobrze wyposażone. W sumie już nawet nie ma pewnie takich dużych wymagań. Wątpliwe, znaczy sam Xbox jest nieszczególnie mocny, jeśli chodzi o parametry, więc jeśli tylko będzie dobrze zrobiony ten Alan Wake, to powinien działać nawet na starszym sprzęcie. Alan Wake niestety nie zarobił na siebie, pomimo tego, że był robiony przez długie lata i kosztował bardzo dużo Microsoft, właściwie jakie studio robiło? Remedy Alan Wake'a. No i w związku z tym wychodzi również wersja arkadowa gry, tym razem będzie bardziej nastawiona na akcję. Niestety tak kończą chyba wszystkie serie. No dobrze, chcą to, się sprzedać, się sprzedaje, tak? Muszą się sprzedać, żeby była gdzieś tam kolejna część, no i ta wersja arkadowa również niedługo się pokaże na rynku Xbox Live Arcade. Nie wiem, jak z PlayStation Network jeszcze. Tego nie wiem. Tego ty też, Krzysiu, nie wiesz. Też nie wiem. Ale chyba będzie. Chyba będzie na obydwu. Także Alan Wake do sprawdzenia dla was. Kolejną wiadomością jest wiadomość na temat najnowszej konsoli Wii U. Wiemy już o tym, że PlayStation 4 na E3 i w tym roku właściwie nie mamy na co liczyć. Nawet na zapowiedzi ciężko liczyć w pierwszym półroczu, powiedzmy. Być może będzie następca Xboxa 360 gdzieś tam w tym roku, jakieś wstępne, nie wiem, może przecieki, wycieki, specyfikacje, może jakieś tytuły pokażą na E3 deweloperzy. Bo wiemy, że pracują na pewno nad tym. No i jest jeszcze trzecia konsola Wii U, która właściwie jest konsolą nowej generacji, ale tak notabene prezentuje możliwości nieco lepsze niż to, co mamy teraz już w swoich domach. No tak patrząc nawet na pierwsze Wii, to było pomiędzy obecną generacją, poprzednią generacją, jeśli chodzi szczególnie o parametry graficzne. Tak samo pewnie będzie z Wii U, które ukaże się pierwsze, ale jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to będzie... No i ciekawe. Nie specyfikacją techniczną, oni zresztą chcą konkurować, bo jak zwykle Nintendo stara się tutaj dostarczyć oryginalny rodzaj rozrywki, czy oryginalną formę rozrywki graczom, dając wam do ręki tablet z klawiszami. Więc może dodatkowo być... Do obsługi konsoli. Zamiast pada, czy do pada? Nie, to już jest pad. To jest właściwie pad z tabletem, czym się tak, steruje. Tak to wygląda. No i jeżeli chodzi o targi E3 w kontekście Wii U, też nie możemy się spodziewać zbyt wiele. Już dzisiaj Reggie Fils, czyli ten prezydent, główny boss Nintendo of America, amerykańskiego oddziału, potwierdził, że no właściwie nie szykują nic specjalnego na E3. Nie, że nie trzeba czekać do E3. Znaczy, bo oni będą w miarę po prostu tego przez roku, cały rok, przez cały będą roku wypuszczać jakieś ciekawe jakieś informacje. Jakieś tak, materiały. Według nich ciekawe. I możecie się spodziewać po prostu takiego stonowanego wypływu informacji od Nintendo, jeżeli chodzi o najnowszą ich konsolę. Premiera jeszcze w tym roku, ale na pewno nie wcześniej niż przed E3. Tutaj słuchacz napisał, że nie będzie będzie na PSN. Alana Wake'a wersji Arcade na PlayStation Network. Będzie no, tylko na Xboxa. No w sumie... Taka marka związana, no dobrze. No to już ten Xbox i tak nie ma zbyt wielu tych ekskluzywów ostatnio, więc niech ma tego Alana Wake'a chociaż jeszcze. No nie, już nie będzie ekskluzywem, bo wyjdzie na PC. No dobra. Ale przynajmniej nie wyjdzie na PlayStation. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś informacje? Możemy jeszcze powiedzieć o jednej informacji, bo mówiliśmy już o telewizorach. I właściwie to teraz powiemy strukturze... o ekranach. O, tak. strukturze takiej software'owej. Teraz powiemy troszeczkę o ekranach. Dwa dosłownie zdania, bo coraz więcej pojawia się ekranów robionych w technologii OLED. Sony się wycofał z produkcji telewizorów używających ekranów OLED, ale w momencie, kiedy wejście na ten rynek zapowiedzieli wszyscy więsi gracze, Samsung, LG, Philips. Tak, Samsung tutaj chyba przoduje cały czas. Samsung tak zdecydowanie przoduje w produkcji. Tych matryc, bo praktycznie wszystkie smartfony i tablety Samsunga są wyposażone w ekrany Super AMOLED. Nie tylko Samsunga, mnóstwo jeszcze do niedawna. No chociażby nowe Nokia oparte na Windowsie są w tej technologii. iPhone'owe używają innej technologii. To się nazywa Retina i to nie jest do końca AMOLED. To jest ale chyba w iPadach OLED. Jest jakiś tam OLED. No w każdym razie tutaj mamy cały spis. PlayStation Vita również najnowsze, które się pokazało, jest na technologii AMOLED, tak? Tak. Mnóstwo Samsungów, Nokii, te wszystkie smartfony, także oni mają naprawdę dużo pracy. Duże doświadczenie. I te ich ekrany naprawdę są bardzo dobrej jakości. To Samsung, zdecydowanie. Samsung jest jakość kolorów firmy, jest dużo lepsza nawet w porównaniu do iPhone'a. No tak, tak, tak. To jest zresztą... Już ta firma chyba nie współpracuje z Apple, chyba że kto inny robi nie, ekrany. Ktoś... No dobrze, nieważne. W każdym razie, czy technologia AMOLED to jest przyszłość według ciebie? Bo ja widziałem tutaj takie super zdjęcia, gdzie przeźroczyste ekrany dają się, są elastyczne, mogą się wyginać w różne strony. Czy na te przeźroczyste ekrany to musimy jeszcze trochę poczekać, bo musielibyśmy poczekać na miniaturyzację całego sprzętu tak naprawdę, bo wiadomo, smartfon elastyczny nie będzie, bo gdzieś tam musi być procesor, gdzieś tam musi być simkarta, gdzieś tam muszą być jakieś inne rzeczy. No dopóki te elementy będą musiały być w smartfonie, tak? Tak, znaczy one będą musiały być, tylko ewentualnie będą zminiaturyzowane i w jakiś sposób zastąpione jakąś fajniejszą technologią, która nie będzie zajmowała tyle miejsca, albo też będzie elastyczna. Czyli na zwinięcie telefonu w rulonik, czy telewizoru w rulonik jeszcze musimy poczekać, ale na pewno jeśli chodzi o jakość wyświetlania, to jest to przyszłość. Tak. I jakość, i w ogóle... I energooszczędność, tak, bo one są też... Nie wymagają dodatkowego podświetlania same świecą. Dokładnie, w kontekście baterii to też jest duży plus, że OLEDy, AMOLEDy są przyszłością, chyba przez najbliższych kilka lat będą we wszystkich telefonach. Zdecydowanie tak powinno się stać. W smartfonach i innych mobilnych urządzeniach. Szczególnie, dobrze, że mogą być sporo cięższe niż LCD. No tak, LCD to już chyba nikt nie montuje. No, LG na przykład. Jeszcze? Tak. Okej, okay, dobra. No to niech sobie montują. To niech sobie montują. My już chyba wszystko zmontowaliśmy, jeżeli chodzi o odcinek 63 gramofonu. Tutaj słuchacz jeszcze pisze. Sony i Samsung w LCD dostają do swoich matryc, te same matryce, tak? Modeli do tak, ale to modeli. Są LCD, a to nie LCD, tylko AMOLED. My mówiliśmy tak o tych LEDowych raczej technologiach. No dobrze. Tak czy inaczej wypadałoby się powoli żegnać. Mamy za 10 minut godzinę 12. Jutro trzeba rano wstać do pracy. Idziesz jutro rano do pracy? Czy ile jest rano do pracy? To tak jak każdy prawie. Natomiast po południu będzie można sobie pograć trochę w różne pozycje. Ty będziesz grał w Amy, tak? Bo już tak, zdradziłeś. Ja będę grał w Amy. Ja jeszcze nie wiem, może będę kończył Rage'a. Ale musimy się umówić na partię FIFA zdecydowanie. O, tak, tak, tak. Już dawno nie grałem. Trzeba, bo to jest super gra. Online i nie tylko. Dobra, kończymy 63 gramofon. Za tydzień przypominam wam, żebyście byli z nami, również w środę o 22. Przypomnę jeszcze na koniec z obowiązku o naszych podcastach, które są na iTunes. Wpisujecie gramofon, na pewno znajdujecie nasze podcasty. Również nasza audycja jest dostępna na portalu plxc.pl, czyli Polish Xbox Community. Tam jest coraz więcej wpisów, coraz więcej nowości, coś tam się zaczyna dziać ciekawego. Coś się zaczyna w końcu tak ruszać. Nawet odpaliliśmy nowy dział, lifestyle, w którym trolujemy bez oporów. Tak, jeżeli macie mocne nerwy, to możecie wejść na ten portal, a tak naprawdę zachęcam każdego. No i portal blog może tak, żeby być ściślejszym. I jest jeszcze jedna strona, którą wam muszę polecić, gamemusic.pl, to nasi szanowni panowie, którzy zajmują się propozycjami muzycznymi co tydzień dla was w gramofonie. Dobrze, to w takim razie już wszystko, co miałem do powiedzenia. Żegnam się z wami, może tak, żegna się z wami Krzysztof Bujniewicz, który był dzisiaj ze mną w studiu. Do zobaczenia, dobranoc. Znaczy do usłyszenia w sumie, bo do usłyszenia to radio. Za tydzień ja się również z wami żegnam. Na koniec Outland, muzyka z gry Outland. Żegnam was Grzegorz Helak. To był 63 gramofon. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy, pa!